سازی زیفی آخه برداری ماما چند میگردی اگر یه چند میگردی اگر یه ناله برداری ماما بس که سازی زیفی طرف سرد گردد شبنم از خود رفت است هر قدر گردد شبنم از خود رفت است در شکست بال پروا در شکست بال پروا زیدگر داری ماما بس که سازی ضعیفی ما خبر داری ماما چند میگردی اگر یک ناله برداری ماما بس که سازی زیفی سر نزد از ما گدام زی گل نکرد هیچ آهی سر نزد از ما گدام زی گل نکرد همچو دل در آب گردی همچو دل در آب گردی بن جگر داری ماما بس که سازی ضعیفی آخه برداری ماما چند میگردی اگر دل از ما ناتوانان دوی جان حد مخواب کم زدن از هر چی گویی کم زدن از هر چی گویی بیشتر داری مما بس که رسازی ضعیفی ها خبر داری مما چند میگردی اگر ناله برداری مما بس که